samiutka jedna odpłynę gdzieś tam, bo dość mam siebie, ciebie i tych wszystkich ludzi. Odpłynę łódką, żółciutką łódką, rzeczką płytką, cichutko będą mijać mnie cienie drzew. Samiutka jedna odpłynę gdzieś tam, bo dość mam siebie, ciebie i tych wszystkich ludzi. Dziwi mnie to, że nie chciałabym listów ni róż, nie pragnę nic od nikogo. Za drogo albo za tanio i wstyd. Odpłynę łódką pomalutku, rzeczką płytką, i znad tej rzeczki będę porzeczki i będę płynąć, płynąć aż do skutku, do skutku. Odpłynę łódką, rzeczką płytką. Albo za tanio